بسم الله الرحمن الرحيم. فهند يجوز صرفه، وزينب وسقر وما هو وجوار ممتنع. فإن سمي به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة، فقدم منصرف وعقرب ممتنع. مخکې د تانیسی بتا او د تانیسی معنوي د پاره شرایط ذکر کول، چې د تانیس بتا د پاره شرط او عالمیت ده. تانیسی د دې د پاره او د تانیسی معنوي د پاره هم شرط عالمیت و. بی د تانیسی معنوي شرایط وجوبی ذکر کول، چې پای کې بیا زیادت علی الثلاثه وي، یا به تحرک د حرف اوسط وي، یا به عجمه وي. نو اوس ماتین فرمائی فهند یجوز صرفه، فهند یجوز صرفه کی دفا چراغل دفا تفریعیه ده. فهند کی قدی مخ کی شرط بانی تفریقی، او یا فا جزائیه ده، او شرط محذوف او مقدر ده. اذا كان الامر كذلك فهند يجوز صرفه. هر کله چې خبره داسې شوه چې داغي تانیث مانوي د وجوب تاثیر د پاره یا زیادت علی الثلاثه ده، یا تحرک د هر په اوسط ده، یا عجمه ده، نو د هندون منصرف کول جایز دي. زکا که پدی که انتفاع د شروط ثلاثه راغله، دی که درې واړه شروط نشته دی، درې واړه شروط پدی کې منتفی دي. زیادت علی الثلاثه نشته دی، تحرک د حرف اوسط هم نشته دی، او عجمه هم نشته دی. نه د دې وجنا د دې منصرف کول جایز دي. البته منصرف کولی واجب نه دی، منصرف کولی واجب نه دی، ځکه نه دی چې چونکې په دې کې سببین موجود دي، یو تانیث دی او بله عالمیت دی. نو سببین دا تقاضا کوي چې دا غیر منصرف شي، خبره ونه سری. او چونکې د تانیث معنوي شرایط پکې موجود نه دي، نو دا تقاضا که چې دی د منصرف شي. نو د دې وجه نه د روا وګرځولی شو، جایز وګرځولی شو انصراف د هندون. وزینب وسقر، دا وزینب دا مبتدا ده، رستو راځي ممتنعون دا خبر ده. زینب سقرو ماهو او جوارو هر واحد د دینا ممتنع دی، انصراف د دی، معنا دی غیر منصرف دی. چه دی؟ غیر منصرف. غیر منصرف ځکه دی چې په دی کې دغه شرایط موجود دی. زینبو دا غیر منصرف دی ځکه چې په دی کې عالمیت هم شته دی، او تانیس هم پکې دی، تانیس معنوي پکې دی، او زیادت علی الثلاثه هم پکې موجود دی. نو شرط اول پکې موجود شو. سقرو دام غیر منصرف دی ځکه په دې کې هم تانیس معنوي دی، او عالمیت هم پکې دی، ځکه سقر دا یوه طبقه ده د طبقاتو د جهنم نه. او شرط هم پکې موجود دی چې هغه تحرک د حرف اوسط دی. د دویم شرط موجود شو، دویم شرط پکې راغی. ماهو او جوارو دا دواړه غیر منصرف دي، ځکه غیر منصرف دي. یو خو دا دواړه عالمین دي د خار د پاره، دواړه د خارونو نمونه دي. او اسما عجمی دي، او دواړه اسما عجمی. نو شرط په دې کې مراغه، شرط په کې موجود دی چې اغا عجمه ده، دیو جنه ده غیر منصرف. سبق وانی پوهیږي، آسان دی سبق. فإن سمي به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة. دفا عاطفة ده، دفا عاطفة، أو معطوف عليه مقدر ده. إيه هذا إذا سمي به مؤنث، هذا إذا سمي به مؤنث. فإن سمي به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة. دا مخکې خبره خو په هغه وخت کې وه چې کله دا په دې سره مسما شي مؤنث. نو اوس که چېرې په دې تانیث معنوي باندې مسما کړی شي مذکر، نو بیا شرط د تانیث معنوي په منصرب کې هغه زیادت علی الثلاثه دی. دا تانیث معنوي دی، او دا د یو مذکر دپاره نوم کې خدلی شو، تسمیه وګرځولی شوله، نو بیا د تانیث معنوي د پاره شرط په منصرب کې هغه زیادت علی الثلاثه دی. او زیادت علی الثلاثه ځکه دی، ځکه شرط دی چې چونکې تانیث هغه خو زایله شو، څه شو؟ په سبب د تسمیه د دې دپاره د مذکر، کله چې دا مؤنث معنوي د یو مذکر دپاره علم وګرځېده او تسمیه وګرځېدله، نو علمیت ځایله شو که نه، نو په دې کې نقصان راغلو، نقصان پکې پیدا شو. نو د دغه نقصان د ازالې دپاره لابودي ده د یو جبیرې نه، نقصان درای که رانغې، علمیت ځایله شو که نه، تانیث ځایله شو. نو چې کله ځایله شو نقصان پیدا شو، دغه نقصان د ازالې د پاره جبیره پکار ده، او هغه جبیره زیادت د یو حرف ده. یو بل حرف زائد شي او هغه بقای مقام د ما فاطمه من التانی شي، کم تانی چې په وت شوی دی دا به د هغې په زمانه جبیره به شي، بقای مقام به وشي. نو اوس پې تفریح کوي. په قدمون منصرفون، قدمون منصرف دی، قدمون چه دی؟ منصرف دا، منصرف دی. دا چونکه مؤنث سماعی دی په اعتبار د معنا جنسی باندې، نو اوس که چرې دا مسما کړی شي په دې باندې مذکر، او دا مونږ نوم د چا لپاره وګرځو؟ مذکر دپاره وګرځو، نو دا به منصرف وي. سبب یې ده منصرف به ځکه وي چې په دې کې نه تانیث لفظي شته دی، او نه پکې علامه د تانیث حکمي شته دی، خیالم دی که نه دی، او نه زیادت علی الثلاثه شته دی. شرط موجود نه دی چې هغه زیادت علی الثلاثه دی، په دې وجه نه به قدمون دا به منصرف. او عقرب دا ممتنع ده، معنا عقرب دا به غیر منصرف شي. عقرب به ځکه ممتنع وي او منصرف کېدل نه ده، بلکې دا به غیر منصرف وي، ځکه دلته اگر که تانیث زایله شوی دی په سبب د علمیت باندې دپاره د مذکر، ټیک ده؟ دینه خو تانیث څه شو ده؟ زایله شو، ختم شو که نه؟ په سبب د عالمیت باندې دپاره د مذکر، یا موږ دپاره د مذکر څه وګرځوو؟ د علم وګرځوو. نو عالمیت تانیث اگر که زایله شوی دی، لیکن هر پی رابع چې کم دی دا قایم مقام د عالمیت دی، چه دی؟ قایم مقام د تانیث دی، دا چه دی؟ قایم مقام د تانیث وګرځېد که نه؟ نو او دلیل پیدا ده دلیل داره چې کله قدمون ای چې کله قدمون کې تصغیر وکړی شي پای کې ګوره تاسو کېږي دا ظاهریږي قدمتون ویلې کی قدمون چې کله منګه تصغیر پکې وکړو د مصغر کړی شي نو پدې کې هغه تاسو کېږي دا ظاهریږي او ویلې شي قدمتون په خلاف د عقرب نه عقرب کې کده مصغر کړی شي او تصغیر پکې وکړی شي نو پدې کې تا نه ظاهریږي بلکې پدې کې څه ویلې کیږي وقیربون ویلې کیږي خبر مان تاسو نه شي تاسو نو چې کله دا وقیربون ویلې کیږي نو دا ځکه چې دلته دا حرف رابع قائم مقام د تانیس دی دلته شرط موجود دی دلته چه دی؟ شرط موجود دی چه اغاز زیاده تو علی الثلاثه دی نگر که تانی زایل شو خو چون که دا اغی دا نقصان دا جبی دا اغی دا نقصان دا ازاله دا پارا جبیرشته دی اغا تا چه دی؟ اغا حرف رابع دی دا دی و جناع اقربون دا به غیر منصرفی او منصرف کېدل بل دی ممتنع به وي او منع به وي ختم.